الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينه تبيينا وغرس التوحيد في نفوسهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومهينا وكفى بربك هاديا ومعينا صلوات الله وسلامه على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضور الكرام أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان على طاعته جل وعلا أن يجمعنا كذلك يوم القيامة وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أرنيت الله تبارك وتعالى أم وطاوطا كوكانكو نيولا بكادو دين إسلام يوانا مبادو جل دينا وشن تبيجي تودو دي تين دي نايدكو إسلام توني دينا ولاكا كما كوكانكو الله تبارك وتعالى ونويرن إن الدين عند الله الإسلام وخلي بيدو جلد كوب جوغي ترو كادو دين إسلام وفنسي في كادو دين حتى يهداك مكة كتاتا هنويرني ليس فيه غموض كانت الله تبارك وتعالى وآي برد جلد جوكو بكادو دين بيجي دي تاوتا دي فوديني دي رمي بيجي هوني دي كاوسيجي الله تبارك وتعالى كنكو نبالو والتيدو رودو مواهن غريرتمو كويرك الله سبحانه وتعالى جبتي جنغ مانغن و نبو ماكا وفالاتن و يهودا كدن سن العرب صلى الله عليه وآله وسلم تماكا معاذ بن جبل يوصي محبه تماك يا معاذ والله إني لأحبك في الله بماك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بماك معاذ والله من يدر ما سب الله سبحانه وتعالى مدوسي وما وتأجب أو كلا جلد فار الله نجولنا نترك لا باو نمدن جلد بها جومي متوري كما والي طلان هدو دوال مادنغل اجانتا غول مانغل اواو غول مؤجن غول دوانغل يامير دامنغل إذن هذه الأمور إنما تمشي بمعونة الله جل وعلا على سيدن فئي تران دن لادن صلى الله عليه وآله وسلم كان بي صحابة بمعبه اكلا عربا مقبهين جوكي طلاو المقبن مؤجري هانيان دي الله سبحانه وتعالى رني ليدي كمو نسال من أنسال من أنغو إسلام أنم بيدو شوندي بيدو جودي بيدو كلمة تعالى دو مسال من أنغو يكي يسلم عليه قد سال من أنغو إسلام هنا يا جمعجا يا أم جميع المسلمين على إن دون دون سيكي ترجمة الله سبحانه وتعالى نمو بيدن يندد وجندني جوادن يندد وجند جي عدي جند جوانا دي سبو موباي مناتن الجنة ورينا نهين جندنن وداندا انكو بونتا قل ودا دي جندنن حتى نيند انتوي دمو عرشدون فتجي بيدن دنان دي ما زلنا انسيراله دن جوكتو سلسلة حياة الصحابة جلوكو والجنغل وولنغل في بيضا صحابة بن الادن صلى الله عليه وآله وسلم تاي هدفو ان يسبقو الأوضو سلسلة صراحة wana andugol ngurndam maɓɓe ɗan woni hadafu on. Kono andugol ngurndam maɓɓe ɗan ko wasila ila gaya, fal gayatu huwa muhawalatu tahwili hayatina ila hayatihi. Ko etagol waylita ngurndam men ɗan natta e ngurndam maɓɓe ɗan woni gaya on. Kono wasila on ko si andama ngurndam maɓɓe ɗan ɗum ne wowa ɗum. Kono si tawi en darti ngurnan ɓeɗo sahabaɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, khayru jilin ikhtarahu Allahu jalla wa ala li sohbati nabiyyi, bimana dental ɓurgal moƴƴude e yimɓe ɓe joomi men suɓi yo wondu e nelaɗo makko ronndito mas'uliya hadihi addawa al islamiya. Ɓeɗo andugol ngurnan ɓeɗo eto wawgol no ɓe wawno noon min daruriyat hayatil muslim. Ko waɗi neɗɗo on si o anda haray no ɓoyli, si o andi kadi o gollitirali konko andi haray no ɓuri ɓoylade. Gooto karamakojo dawa o wi'i ida ta'allamta wa lam ta'mal bi ilmika kunta munafiqan. Ɓe maki wa ida amilta biduni ilmin kunta mubtadi'an. Ɓe maki si a jangi ha a andi ko hanuɗa wadde ko hanuɗa accude, a salike wadude ko hanuɗa wadde kon a salike accude ko hanuɗa accude kon, haray a wonti nafiki. Saabu ko ɗum wonno sifa nafiki ɓe ne zamanu nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ɓe maki amma si a tinnike e rewgol joomi meɗen ko alda e gandal, haray a wonti bid'a yankojo. Ko waɗi ko ɗum woni shi'aru ahlil bid'a, ko ɓe andirte ko tinnagol e dewal ngal mahaki e gandal. Idan mo andi gollitirali ko mazmumun, mo golli ko anda ko mazmumun. Idan fal afiya al ilmu wal amal bil ilm, cellal ngal ka woni ko andugol e etagol gollitira konko andi ɗon. Haray oɗo sahabajo mo suɓiɗen hande ɓawde ɗettuɗen Anas ibn Malikin woni arano mo fuɗɗornoɗen hayatu sahaba, wono waɗiri ɓe noon tanzim Cheikh Abdurrahman Rafat Basha. Ɓe fuɗɗori Anas ibn Malikin ɓe soggiri ɓe ala tilka tartib hande hiɗen e Asim bun sabitin radiallahu anhu. Oɗo woni cappanɗe nayo e jeegaɓo e maɓɓe gila ƴettuɗen Anas ibn Malikin. Men toro Allah subahanahu wa ta'ala an yanfa'na bima sami'na wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yazidana ilman. En toro mo nde o andinta en ɗum ko nafata en, o nafira en ɗum ko andini en. Toro ɗen mo kadi yo ɓeydan en gandal. Imam ibn Hajar al Asqalani ka bulughul maram ɓe ɓe waɗi muqaddima deftere maɓɓe nen ha ɓe gayni, ɓe makuno allaha as'al alla yaj'ala ma alimna alayna wabalan wa an yarzuqana al amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Ɓe maki ko joomi men toriɗen ko ko o andini en yo dandu en ɗum wontude lette dow mede wonta hujja e dow. Ɓe maki ɗen toromo kadi yo arkitu en wawugol daragol gollitira ko ko anduɗen ɗum ko welatam. Haray ɓe wi ɗaɓɓugol gandal no satti ha, kono ko gollitirgol ngal si ngal heewi ka ɓuri sattude ɗaɓɓugol ngal. Gollitirgol ngal si ngal heewi ke no satti ha, kono ko laɓɓinan gol ngal joomi meɗen tum ɓuri sattude kadi gollirgol ngal si ngal heewi. Laɓɓinangol joomi men kadi gollal ngal singal gollama no satti ha, ko wuuridugol e konko laaɓi ɗon ha maya hara bonirali ɗum ɓuri sattude fuu. Ko ɗum sa Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha, komo ardi e ko golli kon mari baraji muɗum. Ɓen toroe Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ko bonnata golleji meden din atta en tawoyde. Ara oro sahabaji wetedo Asim bin Sabitin radiyallahu anhu ngurnan odo hino mari ahammiya fi ghaya ko wadi non sahabaji ben goto fo e mabbe hino mari mazaya yaqtasu bihi an ghairihi min sa'iri sahaba goto fo e mabbe joomi men no wadani dum jabal teddungal ngal o heerori ngal tawata goto hawta e makko e ngal ton o ko dum sa detti be fop mabbe mo janguda ngurndam mu wo asikka ko o do tun wonduno e nelaado tambiti nelaado ronditi fi islam asikka heddino be ho ala no wadde wa ko do wadata ko mo dettuda non e mabbe o atawai ko ni fi honnum ko nelaado sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni be tay ko woni few jande nelaado ka needi ko tagudo on ko mabbe be heba natija ko ari nelaado on hebali fasal fitarbiya be hebali angal hebugol ko faala e be ne'i ben be hebali dum ka sahabaabe mabbe be ne'i be acci ben fow be waaw ronditaade ko be acci ko ina jeyanon e ben o wiyeteeɗo Asim bin Sabitin radiyallahu anhu ngurnan oɗo ɗan no jeya e fa'ida mo heɓeten e ngurnan makko ɗan ko woni ghaya e janngugol e ngurnan makko ɗan anndugol wondema annal jaza'a ko min jinsil amal kama to dinu tudanu koyetagol annda bimana njoddindi yoɓeteɗa ndi ko e noone golle ɗe golluɗa ɗen yoɓeteɗa al jaza'u min jinsil amal bal cheikh sayyid bin husayn al affani hafidahullah ɓe waɗi deftere ɓeyninde ni al jaza'u min jinsil amal joomi men ko yoɓoytama ñande darngal kon ko noone ko wonnoɗa gollude kon en yiyay ɗum e ngurnan oɗo wiyeteɗo Asim bin Sabitin mi jeeya kadi ko yiyeten nafitoren bisimillahi e ngurnan makko ɗan wondema anna man kana lillahi kana allahu lahu kala ɗettanɗo ɗetti fimum fof waɗi e junngo joomi men tabaraka wa ta'ala joomi men wonay tum fi maɗa fi duniya wal akhira en aray kadi yiwgol wondema anna man hafida dina allahi jalla wa ala wa hamahu hafidahu llahu ta'ala wa hamahu fi duniya wal akhira waɗi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e makan no bune abbasin radiallahu anhuma ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillaha yahfaduk reenu allahu tabaraka wa ta'ala eko yamir makon o reenama o aynama bal karamokoɓe tarbiya ɓe wi'i man asha li nafsi asha saghiran wa mata saghira wa man asha lillahi jalla wa ala asha kabiran wa mata kabira kala wuranɗo hoore mum hara ko hoore mum woni gollande o wuuray ko jaasuɗo o maaya ko jaasu kala wuranɗo joomi meɗen kurkanagol mo o wuuray ko tedduɗo o maaya kadi ñande o maayata taw ko tedduɗo idan ko lanndi ko ɗettugol ma a fof maɗa watta juuɗe allahu subahanahu wa ta'ala wono gooto e karmo kojo wiiri bi'na nufusa fala khiyara bi bay'ina a'zim bi qawmin baya'u lmukhtara fa'adana samanan ajalla min al muna jannatu adinin tulfiqu l abrara o wi enen en detti pittali ɗin e jawle ɗen en yeeyi joomi men ko aljanna on faala ɗen joni noon ko joginoɗa tawi ko an jeeyi kon dettuɗa yeeyuɗa goɗɗo haysi ko hakkunde yimɓe ɓen nga yimɓe ɓen jaɓata ya yeeyu hunde goɗɗo wona kadi fewjowo finden hunde nde yeeyuɗa ka duniya ɗo jaɓatake ɗum ta jogi ndudo mo toru a dogi ni ndu ha hebi haaju yeeyu gollu kaari wi mi do mari haaju mo to sifandu on yewti on haldi on fotti 3000 o detti 3000 o jonnima a jonnimo nyop moto e chaabi mudum kawsi o jabante baawo don si a fokkiti non kerma sarta bakku kaari ta jawnumo ka motoru ton taw bakko don o jabante dum motoru ndi mi yeeyu ma ndum ta yaarundu Dakar kerma sar haalata a jabanay mo dum motoru ndi mi yeeyu ma ndum wata lubundu kaari o dogina on jabante dum idan la tatasarrafu illa fi milkika awata fewjide eko a jeeya joomi men non seedi soodi pittaali ɗin e jawle ɗen e juuɗe meɗen coggu ngun ko aljanna joni ko heddi ko te firtaali ngeygu ngun aray sen mbaawi naaten eko yeyno ɗen ko joni noon wawata o ɗetta aljanna on o waɗa ɗum marsandisi on ɗetten pittaali ɗin e jawle ɗen sooden ɗum wi'en en fewjitay e ɗum kadi aduna ɗo haa maayen henndo e ɗen ko sooduno ɗen ko ɓen idan ɓeɗo sahaabaɓe ɓe faamuno wondema ɓe alaa feere ɓe alaa konngol ɓe alaa fewjoore nde ɓe fewjata fii hoore maɓɓe e fii jawdi maɓɓe nin ɗum yaltiino e jeel maɓɓe kamɓe ɓe faamuno ɗum ɓe gara yugol ɗum ɓe gurdan asim ɗum saabitin wa kadalike gara yiwgol ɓe gurdan asim ɗum saabitin wondema man hadama al islama lillahi jalla wa ala tawalla llahu amrahu jom men hefta e fii makko ko waɗi karamo koɓe tarbiya wa suluku ɓe wi'i man amila li akhiratihi kafahu llahu duniyahu kala ugginiiɗo aduna ɗo gollalngol lahara mum on joomi men yonete fii aduna ma on wata aanine ta wonu gollanowo lahara aanana aduna ɗum ɗon kafaka llahu bihi si tawi ɗum ɗon faamama jama on fawtoto on sey e gurdan oɗo wiyeteɗo asim bun saabitin ina jeeya eko heɓeten e gurdan makko ɗan tawgol julɗo yudaari walakinnahu la yudahin julɗo jaɓay waɗugol mudarat baynahu wa bayna annas walakin la yudahinu baynahu wa bayna annas ko wiyete almudarat walmudahana karmokoɓe tarif ɓe waɗoɓe tarif ɓe wi'i almudaratu huwa badlu lmar'i duniyahu limaslahati dinihi huwa almudarat amma almudahana huwa badlu lmar'i dinahu limaslahati duniyahu ko wiyete almudarat woni meldodirgol e yimɓe ɓen ko ɗettugol aduna ma on geɓal ma ngal intérêt hoore ma aduna yankojo on fof nafira ɗum yimɓe ɓen fii yoɓe jaɓu diina islamu kan ɗum wiyete almudarat hara kala ko tawata ko geɓal ma ko teddungal ma ko heerani ɗum ma ko an jeyi si landike ya ɗettuɗum jonna kaari fii yo jaɓu islamu a waɗay ɗum wiyete almudarat ko ɗum siniraɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓawo gazwa hunayn ɓe ɗetti dammi temeɗɗe tati ɓe okki safwan gun umayya fayma zala mushrikan kafira tawi julɓe waɗuɓe jihadi gazwatu hunayn hunayni on sendaka taw waɗana geɓal e ndin jawdi woodi e julɓe landitiɓe wi ko honno nelaɗo tettirta ndi jawdi ndi waɗɗe jihaadi fii muɗum ɓe jonna ɓe heeferaɓe hino kaafaaje meɗen ɗen yoraali ƴiiƴan heeferaɓe ɓe enen en henndaaki hay fii kayfa haaga kono tay dum ko sowno dire feñali wodi sowna be feñinoyi bayri nela do yetaama dum nela don be maaki ko onon yo julbe ene welata on on ajjata mi detta ndido jawdi mi jonna be do worbe be jaba ndido jawdi no gasa dum jabi na be islam harami ndara ali be haabe ukke yite jahannama mi do renti ki tawi ko ya okkor mo nyaama jabinta mo islam si a okkorali mo nyaami ko ansali o jaba islam no wodi be tawata na waaji jabinta dum sunna ko okkorede nyaama ka fotta wo jonnaamo gokku woɗɗo ko ɗum tun noddirte si a winongo ko waaja golmo na ɗum o muulira nafata nelaɗon ɓe maki inni la utir rajula wa gayruhu ahabbu ilayya mahafata an yukabba fi nnari ala wajihi ɓe maki miɗo ɗetta jawdi mi okka neɗɗo hara ko keefeero hara no takko an julɗo ɓuranɗolan on ɗon kono mi acca julɗo momi tanjini daɗi yiite on mi jonna keefeero momi huliwata naato yiite on mi ɗala julɗo on fi yo oɗa kadi daɗo yiite miɗo waɗa ɗum ko ɗum mi waɗani ɗum te safwan bun umayya nelaɗo hokkimo dammi temedere tawi mo haɓi ɓe iwri hasan funayi kamɓe yaaduno ɓe ɗetti temedere ɓe nelanimo kadi woni temeɗɗiɗi ɓe ɗetti temedere ɓe ɓeydanimo woni temeɗɗe tati o wi wallahi ma zala muhammadun yu'tini hatta raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula on sawi ɗetti dammi temeɗe tatiji ɗi o addi ɗo watte juuɗe nelaɗo inni aslamtu ɗum ɗo wonti ghanimatul muslimin yo jonna joni joni joni ɗi hay gotol ɗoyitaki o artiriɗi o ardi e islamu o wattiɗe e juuɗe nelaɗo o hendiga islamu o hokkugol oɗo boni idan ko ɗum ɗo wiyete almudarat an tubdila maslahta duniyak li maslahti din amma ko wiyete mudahana ko accugol qur'ana e sunna on kawali ɗon tawta majjuɓe ɓen e majjere nden si yo wi hiɗa newi hada haramun shar'an ko waɗi joni min owi waddu law tuduhinu fa yuduhinun alhamdulillah ɓe ɓe yelinoke si a hoyayno wona nebban ɓe wujoma ɗo gandi adduhum ko wujagol ɓe yelinoke ya wonu nebban ɗatuɗa ɓe wujoma ha lanna sa jaɓu noon hoyde sa jaɓu ɗatude ka qur'ana e sunna waali ko ɗum tun gollirte ɗon ka moƴƴagol e maɓɓe waali ko ɗum tun gollirte ɗon kota jillidir piiji ɗi taw boy kadi ɗon ko senninirde idan ɓe gara yiwgol ɗum e gurnan asim annahu la yudahinu fi dinillahi jalla wa ala o jaɓata wattude hoore makko nebban wujeteɗan o wonata nebban ɗan mbiɗa yankojo ma sirko ma keefeero wujoto o watta ɗum himo ɗetta noon kummakko fo okke himo gollanama himo yanganoma raja an li islamika ɗum ɗo ko anjeyi ɗum ka tawgolla neɗɗo ma nda islam no jogi donngal o ronkungal naɓude rondagolngal naɓanamo ka makko islam ma haray ɗoytike ɗum ɗon nun ɗoytiɗa islamu ɗum si ɗum woni saabu jaɓi haray a ɓeydake e dina kanko funsuɗa doole maɗen kon si o jaɓali haray ko rondaniɗamo dongal ngal kon ɗuyti dina ma kan idan hada huwa alfarqu bayna almudarat walmudahal senninɗiren ɗi moƴa haray oɗo asim siyo en faamu gurdam makko ɗan tigiri ko nde nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama nela makka ɓe woni ɗon duuɓi dumunde iɓe ɓittina iɓe muññi ha allahu subahanahu wa taala eɓɓiɓe waɗande farajan wa mahrajan min hada diq ɓe wurti ɓeɓe madina ahlu yathriba ɓe yaari makka hajjugol nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe jeeno e manhaju maɓɓe addawiya aljawlan yiilagol fi rihalin nas yahugol tawoya yimɓe ɓen ka maɓɓe kaɓe woni ton mina fi mawasimil hajj. Kala kam yimɓe ɓe mooɓi ɓe ara ɓe tawaɓe ɓe hiwroɓe ɓe weeɓita hoore maɓɓe ɓe weeɓita islamu ɓe jonna on ɓe ɗaɓɓira ɓen kadi wallitagol ka diina. Kala ka ɓe hewti si ɓe wi miɗo nodda on faade la ilaha illallah, miɗo nodda on e jaɓugol anni rasulullah, haray miɗo ɗaɓɓira e moɗon sino e moɗon waawɓe lan aynude haa mi yettina ka diina. Miɗo soñji kamen ɗo jooni noon ɓurayti suusaaka. Woɓɓe eɓɓa wallitagol nelaaɗo, eɓɓa ɗettude nelaaɗo naɓora, ɓenna a si on waɗii ɗum si ɓuray si yanoyi e mon on lannay acceemo ɗo. Ɗum hanno buy suusa. Kono ɓe yasiriba ɓen wiyeteeɓe aus e hasraj ko anndaaɓe fi tarihil arab suusireede piiro bal duuɓi temedere fof ɓe piiru haa nelaaɗo nelaa e maɓɓe. Ɓe marno piiro hakkunde maɓɓe duuɓi ɗuuɗuɗi ɓe piirude ɗum duuɓi temedere fof hara ɓe mari piyeteeɓe. Dumunde duuɓi temedere fof ko jibinteeɓe ne e fi ngon piiro ɓe woni jibinde. Hara jibinaa kunno ne eede wo ko fii ya yottanoyo en ɗon taa hulu nani. Haray ko ɗum kulloowetee makkum haa heewa. Si ɗen ɗon maayoɓe maayi ɗon ɓe fof ɗo kadi duuɓi temedere haa woɓɓe jibinee kadi ne e fii ɗon ko nii ɓe piiri haa nelaaɗo tawi ɗu o nganndi ɓe ɓe wulataa hu piiro kaa. Ɓee ɗo noon ɓay ɓe ari madina eɗo makka nelaaɗon allah subahanahu wa taala wurtiiɓe naɓii ka ɓee ɗo weeri ɗon ɓe noddii e islam ɓe weeɓitii ko ɓe jonnaa kon ɓe ɗaɓɓii kadi al iwa woni bakeede fattineede ayne haa mi waawa wowlude ko ko mi jonnaa ɗo ɗo mi waawataa wowlude fof. Awa ɗum yani ka ɓerɗe worɓe ɓe moƴƴa ɓe ahli yasiriba ɓen ko ɗum woni sabu bay'atu al aqaba al ula. Woɓɓe maɓɓe jaɓi jaɓay islam mo nelaaɗo addi on kono jaɓalngol nelaaɗo ngol yaaday naɓayɓe ka maɓɓe waɗa ɓe himaaya reena ɓe. Ɗum ɗon welaa ronnditagol. Ko waɗi noon kala ɗettuɗo ɓe haraymo anndi o rondorike piiro sabu ɓuray si yahanaymo. Ɓe diisondir kamɓe ɓe madina ɓen ɓe wi konnu wiwɗon anahmi rajul en wakkiloto tun ronndito ɗen haysi ɓe ari siiren sen maaye maaye ka en jaɓa islam on accanmo ka maɓɓe ɗo hoote. Ne jeyano e maɓɓe usayd bun hudayr e yaaduɓe maɓɓe wiɓe tigiri heyi tan hulu mayɗe ɓayri maayataake laabi ɗiɗi. Neɗɗo maayataa laabi ɗiɗi o maayataa kadi ñallal ngal fow rewtere tum o maayata tan hulu ɗum nata hammal ɓe wi awa. Ɓe yeeyondire nelaaɗo ɓe jaɓii islam ɓe ɗettani garanti nelaaɗo hitaande arto yoore nden kadi ɓe aray on say ɓe yeeyondira e sartiiji iɓe wondirta e nelaaɗo ɓe yaada madina. Woni bayal aqaba asaniya ɓayri ɓe haldii ɓe fottii e ɗum wooduno e maɓɓe wiiɓe nelaaɗo menen min hulataa piirideede min hulataa kadi ɓuraysi si yahanii men. Kono noon min on ko ko ɓeeɗo nunni fof min mi tawtaa ɗum tawi fof fottii yaagol nelaaɗo madina ngol. Nelaaɗo mi maaki ko ɗum haɗi tawtaa mo madina wii ko ɗum haɗi tawtaa o wii anndi naa fii a tawtii mi tawtirta nin ko si hawranilan mi tawta. Ɗum ɓe anndiraa ɓe yiɗaa naa figiyaagal. Nelaaɗo mi maaki ko honɗum marɗaa ko sartinaa o wii min mi tawtaa mi jaɓaa haa mi sartina. So a jaɓii sarti an on mi tawta a jaɓaali mi tawtaa. Nelaaɗo mi maaki ko ɗum woni sarti maa on o wii sarti an on ko si en yaadii madina min jokkii ko ko adduɗon min waɗii ko ko yamirɗon min reenii on onon e diina kan famaalanaa minen ko ɗum min yoɓetee ɗum si ɗum no lanndii njoddi si njoddi alaa golle aray welaa famaalanaa. Nelaaɗon ɓe maaki falakumul janna o wii mi tawtiimiɗo wakki ɗi hay ko ɗum o humpaa kono tawseene hande golle islamu den haza huwa hammuna ta golle islamu gollete gollen gollen kono me mare dum aljanna o benne no aljanna mere fala mbudi kadi to e aljanna ko dum hadi teje de yaaye bayne la do be ma ci fala kumul janna o wi mi tawti dum mi fala on sai be debbi ne la do be ya de ne la do madina de wonay ton duubi didi ghazwatu badrin sewndi nelaado no quraish bayri be andi ko yasriba werni nelaado be wino be accantaabe ma tumbe habade e ngandi ko dum wino den foko dum gulno kono yasriba kadi wi sigir mena men hulata siko mayugol dane hay ko neba do meden mariya kaya ke maye to sala men ngattine de balde do andi be be wala ka habude ko adi be mariya atto nelaado arde har yewte tiro mabbe no fetti yawmu bu'asa nebaali sinelaɓaari madina tawi hiɓe taƴondirno nden ñanden taƴiti ñalaande honde ɗum gayni tete so wi siɗo yiyomen maayi meɗen mari ka maayete noon balɗe arooje ɗo ne wawi wadde ɗum joni joni hara a cahli haa neeɓi sabu naa ɗum ɗo hulbinirteno kamɓe ɗum woni sabu ghazwatu badrin heɓi goole nelaaɗo lerɗini ɓe haa tiiɗi tawi koɓe temeɗɗe tato wonnduno e nelaaɗo lerɗinande nden e tiiɗande nden e hoolande ballal ngal kaka joomi men hiwrata folniɓe yimɓe wuluure ɗum woni ghazwa badrin al kubra arano o ɓe wari e ɓe makka ɓen capanɗe jeeɗiɗo ɓe tahi e maɓɓe capanɗe jeeɗiɗo ɓe haɓɓi ɓe nattori madina awa ɗum ɗo saaki fi jaziratil arab fou awa muhammadu mo fijiri fi makko naaka sikkiɗon yaltoyta ɓay tum o fooli quraish ta goɗɗo fijir firdugolle makko ko ɗum so joni mo wi fay ma tafkafannahum fi l harbi fa sharrid behim man halfahum laallahum yaddakkaru si mo attiɗa nanngude on si a foolimo tum foolande nden feeñi heddiɓe ɓen watta e haqqi mi wawi wadi tawi fottama joni piiro hara ko yon ittu goɗɗo ɓe itta goɗɗo ɓen ɗiɗo attiɓe fottude ɓen oya pii oya heeli juuɗe ɗen heeli koyɗe ɗen fou wallinimoɗa wi ko hombo arata tawsi tortotoɗo yaawa heɓade wela heɓade wigol ko min naamo ɓe yaawata ɗum ko ɗum noon wiyete tashrid fi aroo ɓaawowata taw yaaway suusude wadde ɗum ɓayni badrin feƴƴi hooreɓe makka capanɗe jeɗɗo warama no jeeya maɓɓe abou jahlin umayyata bunu khalaf ubayyu bunu khalaf e yaaduɓe maɓɓe warama baaben hindu binto otuba warama e yaaduɓe maɓɓe ɗuuɗuɓe warama hootama makka tawi ɓerɗe ɗen no wuli ɓe hebli kadi tiiro wongo ɓe wi kamɓe ene laaɗo ɓe gaynaali taw ko maaɓe watta neññande noon ɓe eɓɓi ɓayri hari ɓe ɗuuɗa wano noon buyi warama buyi nanngama ɓe eɓɓite ohod ɓe wi rewɓe ɓen fof makka yalta e neññande maccuɓe ɓen fof yalta e kala towno townowo kaafa o heddata koye nder makka sina o yaha ji haadi ni koye ɗum ɓe julɓe wonnoɓe toon suuɗunoɓe islam mum ferali tawa e nelaɗo makka koye ɗum ɓe warano ohod joni men tippine maɓɓe inna alladina tawaffahumul malaikatu walimi anfusihum koye ɓen ɓayri nden ñande ɓe wino ala heddotoɗo e nder makka sina hara ko muynowo kono kala gaynowo townude kaafa o woni debbo o woni gorko o woni dimo o woni maccuɗo foppu yahay uhud haɓa muhammad tawi noon julɓe no nder ton gonɗinɓe ka ɓerɗe suuɗi gonɗinal ngal hino gollodirde e heseraɓe ɓe anda ɓe no wooduno ɓe noon yaltina haɓoygol nelaɗo kurhan tawi ɗon falaɗo mayde o ko wimiyata aray siko ɗum haɗi yaha to ko ɗon hendotoɗa joni mayden ɓe yaltirini kurhan ɓayri noon yahama uhud allahu subahanahu wa taala jarribi julɓe ɓen jarrabuye ko ɗiɗi jarrabuye mo polgal e jarrabuye mo pooleɓe ara nun ɗum ɓayri nelaɗo suuɓi capanɗe jeeɗiɗo waɗi ka hoore fello uhud Bibe do e wondo wata be kippo be maaki hay ton yii. Jiga kippika na nyamu de tebbeli amen din. Bare arino dasu de kew amen gu lega. Son nana le jude amin Muhammad kippe tan kewdo. Bibi awa. Be woni don habe yi jilbe ben hebi polgal. Bibi nela doko. Sala no kon timmi. Kobe hulu no kon. Dedi kippo den. Fopu tippi ha heddi goto. Onno ngoy mi nanno ko nelaado maake ko mi faamu. Mede heddi be haabe non dam mi yaata. Bayr non ben non tippi ke Khalid ibn Walid tay muuta ma sayda. O non di Abu Sufyan o wi Humad Muhammadin be wanno do da ben tippi ke. Are wonten do wonno do wo ganyato jihad ni ko don be fuddi torno be fooli jilgo be. Ar jilgo be ngani folde. Be wonti do to non joni be yano leedo sampo be ndagaaje den. Kano si goddo woni leeno fidu dama woni do na fidu dama ko mo bura ka folu de on say be foli de fol gangal be nyande windana quraish do wari e julgo ben wudu be be nangge mabbe wudu be ko dun si jonne mo yuqada asabtu mislaiha ko be wadi on ko mo hedino wadum bay o hodino joni arama tay ko yottagol nekkende wona waranobe badirin ben bayri yaltama yahugol uhud kufaru quraish e rewbe mabbe e maccibe mabbe e kala yalto mabbe yalti hino yaha be sudi rewbe nayo andabe der quraish andirabe ciucar redu andirabe famu sewdo andirabe wawugol yimugol e wolugol wel bero na do burno marde do woni hende ben to otoba ben wa bu sufya nene muawiya taw yete do raita du bint muniya aw munabbihin zawju amr ibn al as dito as ibn wailo ben go makko yete do raita ku be sulu kan di sulafa bint sa'din jo jok edo hina jeya burbe lollirede andugol fere ciucar ka rewbe makka be bedo tay golle mabbe den koy worbe ben fo ardona yeso kambe be bawhi be jogi dunduji hibe tappa hibe wacca hibe wola welay hibe yil tirtaabe bawo arasi be maye be boko yeso be maye dum non golle be do tay non hibe wawi du tawi bay dum be no bawo hino tappude no wacca hino wola fettidi hino wola aroyoji hino wola fewndidi hino foda tawi don hay si maayete wala tayirta de yaari non Allah subhanahu wa ta'ala wiiden jarribi julbe ben hokki hefra ben tolgal tawi hende bento otoba eraytatu bintu munabbihin e sulafat bint sa'din ina jeya ko be wonno waccirde be makka ben fi tirongon innugol in tuqbilu wa aniqu wa nafrishu namaqi aw namariqi aw tudbiru nufariqu firaqa ghairi wa miqin du wonno waccore mabbe ne be inna awadoti on yari yeso meden bawo si jihadin lillanni on tawai ko men rewbe wakkilani don ko landi don women wonay ala kome salanto awanon si on huli mayde do on yalti en wayno dira e wayno dira ngal gido ngal gani wayno dir tay gani bu ara on ala rewbe bawo han awatay dum koma wakile bawo hande si on dogi mayde hande haray goto e modon ala bengu nana noobo e der makka ara on perdi a di non no wole bawo dundu no tappa de wakila tako neddo wakkilanto ko yiɗi neddo ko tampi ɓaawo mum wono wela mo ara o forsaka ko neddo jogi tampi ɓaawo mum hara fuy jokkamo ɓaawo o ara ɗum no wela wonki makko to kaɗumo tampanta ɗum ka ɓayri ɓe yimi ɗiɗo gimɗi ɓe wacciɓe tawi ɗum no ɓeyda ɓe ɓe ha ɓe heeɓi polgal ngal jihaadi min gasi nelaɗo e sahaba ɓen hooti hinde bint Utba e oɗo raytatu bintu munabbihin beto dido be detti be wi be ndaray e der wara be julbe ben kala mo bi be ittay mona e makko kaw mayi won hinde bintu otoba babe makko warano to nyande badiri o yo ittay du e ko hanza warno babe makko andi ko dum wonno sabu o feeri bernde hanza den o taji noppi makko di o taji kinal makko ngal o tufi o wadi dum fodol kanko hinde ko hiidano do moja ulaka neddo mo suusata waata wadde laɓi taƴa ɗum yuppa ɗum e fodol ɓorno wowla ki faala hara ko tewugani adama ka on sayi ɓeeɗa ɗiɗo ɓe jokki ɗum kono oɗo wiyeteɗo sulafatu binte sa'adin kanko tawno woodi ko aanini mo ko tawata wona ɗum aanini ɓeeɗa ɗiɗo woni raykatu bintu munabbihin e hinde bintu otuba tawi kanko ko aanini mo imo andi o addorno ɓiɓɓe makko tata o arduno e moodi makko o yiyaali hay gooto e maɓɓe tawi ɗum no aanini mo naa taƴugol waaliɓe aanini o yalti noon himo jinnda e nder maaraka on himo ɗaɓɓita ɓiɓɓe makko ɓen e moodi makko o arti yiide moodi makko ino waali ino soppa haa ƴiƴanndan no buumi ɗum ma ino neeɓi ɗum ɓeydimo noon o wayi hannde kadi e nder maaraka on wa ñanferri si barninaama hakkunde yimɓe ɓe nganndi tana o nuuɗay ka mo felli ñanferri e hoɗo o woodi o barminiindi nde ndi yalta e ndeer ngon hoɗo tawete sindi raɗa no tum ɓurno ka awa jooni noon ɗum beydi mum sakkeende o dogi o acci ɗon moodi makko o yalti imo jinnda imo ɗaɓɓita ɓiɓɓe makko ɓen ɓiɓɓe makko ɓen ko ɓe tato naɓorno o yahi no wiyee mustafiun o yahi no wiyee kilab mustafi wa kilab inde hawniiɗe o jogi o atti yiide gooto e maɓɓe tawi on maayi ka dow fello o dogi to yii tiɗɗinmo on o tawi on kadi maayi o jogi o tawi tammo on tawi on no hakkunde ngurdan e mayde no foofande mayde o landi o wii an man illadi sara'aka huna ko hombo waruma tawi ko ɗum aaninimo ko hombo waɗuma ko waɗuma ɗo kon o eɓɓi wowlugol kay foofan ɗum sowata tippo haa o wowla ɗum woodi ngol o wowli ka nowru paygun ngun o wowli ko laaɓi si tan mo okkano koko wiyete haala naatay ka e ndeer wonki bani adam paygun ngun etti wowlugol ronki wa nashadahu billah woodi ko wowlanimo tun o wii a maayata yeetaakilan waɗɗoma ɗum on o wii ko waɗinmi ɗum alladi sara'ani wa asimbun sabitin huwa alladi sara'a akhi mustafi'un wa huwa alladi sara'a o maayi o gaynitaaki tanmo kono tawi ko asimbun sabitin wari ɓe foppu maɓɓe o mo nde wolde ɗo hannde fi ñannde uhud jooni oɗo sulafatu binti sa'adin anndi ko o wiyeteeɗo asimbun sabitin wari ɓiɓɓe makko ɓen tato ñannde uhud jooni noon o meeɗaali yiide o wiyeteeɗo asimbun sabitin o anndaamo kara mo koɓe taariha ɓe wii ɓiɗɗo makko tigiri wiiɗo ɗo on sawaani asimbun sabitin kanko tigiri hari o anndaamo kono asimbun sabitin ino marno cuujal e wakkilaare e doole ɓe tawata so yehii jihaadi kala mo naaɗi o soppi ko soppirtamo ko jaɓu ko asimbun sabitin jonnuma o maaya noon so bulike ndagawal o foopaali ngal yewtii ko ngal sikkorto e ma ko jaɓu ko asimbun sabitin jonnuma ko ɗum paykun kun anndiri innde makko nde naafi hari mo anndi mo nde o soppi oya ko wii jaɓu min sabit min asimbun sabitin kanko jonnuma o maayi o jonni oya kadi o tufi paikun kun o tufiri kun jabu ka asin mo sabitin jonnuma akada alima ismahu jonnum bayneere makko landike mo anda neɗɗo on kono andi inne nden o yi sara'ani wa sara'a akhi asin mo sabitin awa ɗum ɗo rimani sulafatu binti sa'adin sattene molanaɗe joni o wayi wa nawnuɗo don hanndi ulama'u nafsu ɓe wi'i harakatul jasad murtabitatun bi harakatin nafs si wonki tufama tun ino muusi ɓurisi ko ɓanndu tufa hara wonki memaka no woodi ko joɗɗinta ɗo neɗɗo wowlanamo naataka nder wonki makko o yalta o wawa nawnuɗo haɗa mo ñaamugol haɗa mo ɗaanagol haɗa mo gollugol bal ɓuyta haydoole makko ka balɓe waɗi misal ɓe wi ko ɓuri mawnude e bani adama ko tawata kon simo gollitara ko wiyete al quwatu al jinsiya ino jeeya ko lo'inta ɗum amradu nafsiya ɓe wi neɗɗo ko quwa jinsiya makko immi wolel jimaa si a noddimo fewdo ka o ɓuri marde doole ɗum ɗon ɗon a sondike mo a wi nene ma maayi tappande wonki kin ɗaatinayi nen quwa jinsiya ɓanndu makko ɗum o waawi taka fuu ɓaawɗo ka waawa ɓe nganndi fii hon ɗum an nafs sino mari asarum kabir ko ɗum si joni mi wi wa nafsin wa ma sawwaha mai wonki kin ko ɗuuɗi ɗum ɗo no rimani oɗo suno e sattende ande ɓayri hewtitama makka o wondiri billata wal uzza o wi o wondiri billata wal uzza ɓay ko ɗin mawninano o wi ɓernde makko ɓuttata sinatuma o wari asimbun sabitin ma o warana on o addanamo o taƴi hoore makko nden o feeri nde o ya wancini ɓeere ka laalagal hoore ka ƴiyal o yari sina ɗum heɓi ara e ɓernde makko ɓuttaali aafo so yiimo ka o wara ɓuttata ko ma o henndo hoore nden o ittangaani ndi o loota ƴiyal ngal o wancina ɗon ɓeere so ñaami o yara ara e ɓernde makko ɓutti si wona ɗum ara e ɓernde makko ɓuttata e aafo joni noon ko marnoɗum moyen mari jawdi moƴƴa rewɓe marnoɓe jawdi e nder makka ɓen ɗumo jeeya e hooreje maɓɓe o nganndi ɗum welay fii o fodi e nder makka o wi kala addan ɗolan asimbun sabitin hayyan aw mayyitan aw rasuhu ma addanemi hoore makko nden e jawdi andin mi suɗintamo ko ɗetta e ko ajja ɗum ɗo musimo ka ka en famali koyo ɗetti e jawdi andin ko faala o acca ko faala mi yomi henno tun hoore asimbun sabitin nden e junngo an mi golla e mayre komi faala kon ara e ɓernde an ɓutti arabu no mari ɓernde ɓernde ɗen wulay joni noon allahu tabaraka wa taala ko kanko woni reenowo jiyaɓe ɓe ko ɓuri hawnade kon ko gila ɗo ka o habar yalti o saaki e nder makka miskinaɓe ɓe heɓatano ko ñaama heɓatano ko yara ala moyen nani jawdi no foɗa fii o yalti waanigol o hoore nden tummi faala kono jomin o wi wa yamkuruna wa yamkuru llahu wallahu khayru lmakirin ka asimun sabitin ko khadimun li dini llah allahu taala yatawalla hifdahu ko gollanowo jomin jomin renay o ko sulafatu binti sa'din heɓɓi kon wawata lataɓe ko waɗi noon wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktara annasi la ya'lamu habaru on saaki fiyen andu akbaruji ya allahu subahanahu wa taala woni doginde hakkunde jiyaɓe ɓenɗin ɓeyday tun gonɗinɗo gonɗinal ɓeyda jaakuɗo jaatere nde gonɗinɓe ɓen yiwno konungu ñande ahzab fama zaduhum illa imanan wa taslima. Kono dum beydano nafiki bebe illa an qalu ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa yidi yidalika on sayni ladon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bayri artama madina khabaruji ufduna wawle Allahu akbar kari maayiton subhanallah kari warana to miyinomo ta noto darga telephone danine patu sawi salano joni goto fo hino wawla ko sedino ohodin no wayno dirira jonta julbe ben ko den jonde mari madina e gon suko tun goto julbe ben wi ko julbe ben hola ohdu kon tawni la modda kono ni yiton ko burin ni hawnude kon dum hawnuma o wi min ko tawgol saabi afi bon saabitin e famu makko e dole makko e wawde mo jihad ni sedino ha o wari nene goto be kako no wawiri dum no hawninni tay mo soppi o kadi o jonni de te inde makko ne bi tawno ko wonno nyamferi nyande ohdu ko mi alton wa makko o wi min ko dum yebi ko hawninni o ko du wana ko julbe ben fola ko kono on wonirno e der ohdu non hawnunomo goto julbe ben wi dum falay sabi ajab dum hawnaki ko yi ko on dum hawni ko yi ko on dum hawni ray ma nyande badri yahete mi jodi no haami ne laado tummiri sahaba ben be landi goto fo kayfa tu qatilun so yi jihadi honno pirir ton onon goto fo e mabbe tetti hala wayre afi mun sabitin wi ne laado min don ande honno mi habirta ne laado be maki mi anda ko wi tin yahi piro yimbe ben si tawisi be wo'itini ka kafa hewtataɓe bugande mbarodi hewtataɓe mbangu ko kampago si tawi ɓe ɓattike ha ka tawata lañal ngal bona e woni mi bugora e juuɗe ɗe si ɓe ɓattike ha tawi buga gongol ɓetta e waktu ko kafa kam mi gollirta e maɓɓe nelaɗon ɓe maki nden ñande man qatala falyuqatil kama yuqatilu afimun ɓe maki kala waɗo jihaadi o woni karamako makko yo ñintin o wi on mo nelaɗo jonni o garade ko on waɗino hawnuma soodi ko ɓuri ɗum hawnade ka joni noon nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neɓaali tumɓaawo uhud ɓe suɓi sahabaɓe yeego e sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓen no wiye sariya ɓe neli ɓe e haaju maɓɓe tele makka huntoyteɗo ino jeeyano e ɓen o wiyeteɗo asim ɗum saabiti ɓe suɓi e maɓɓe o wiyeteɗo marsadul ghanawi ɓe suɓi e maɓɓe khalidul laysi ɓe suɓi e maɓɓe abdullahi bon tariqin ɓe suɓi e maɓɓe zaydu bun dasna ɓe suɓi e maɓɓe hubaydu bun aliyi ta'i ɓe suɓi ɓeɗo jeego ɓe neli ɓe ɓe wi yahanela nokkel kaari huntanon mi haaju an kaarijo aron ɓe waɗi kadi amir hadihi sariya afin bon saabitin ɓe wi mi ardinima wonu amir maɓɓe yahe damal jarrabu yon ko ɗo wudditi tawi ɓe yalti madina yahugol waɗa tamsil nelal nelaɗongal kamɓe jeego tawi amir maɓɓe ko afim bon saabitin yaari ha ɓe hewti e nokku ka wiyete hudayl bayna makka o madina qaribun min makka ka wiyete ɗon hudayl ɓe feƴƴi tun gon hoɗo wiyetengo bani hudayl andi yimɓe seeɗaɓe feƴƴiɗo ɓe suɓi e nder hoggo ngon worɓe kakaraɓe marɓe doole torti kafaje yonayɓe temedere jokkiti ɓe andugol konɓe feƴƴi ɗo ko ɗum feƴƴini ɓe ɗo joni noon asim bon saabitin humpiti woɓɓe no jokki en ko kanko no woni amir ɓen jokka ɓe ɗaɓɓi ɗon fammere o naaɗi ɓe ɗon arabu no anndira jokkugol teppe si ɓe raɗi ke neɗɗo ɓe feƴƴataka teppe makko ɗen haaɗi ɗon ɓe mari mufaamen ɗi hakkil be doga ta tun be jokka ko fanni ma be renti terbe bay ko jare woni kamabe ati pata monta ti fe ya ka on sai be nati ka fammere tun bani hudayl ari hakata mal fammere bi ko haado be ari be nderga be nati be ari hakata mal be fuddi natu de tun a timbo sabiti sorti ka fa mun kan yebe ko sorte ka fa de surti o dari o wi onon non hoyo modon kala natu do tawi men ga mi gollira e makko kaano mi woowi gollirde non be darti be tawi dum welati naade be da non ko be jeego be da ko be worbe temedere goddo e mabbe banu Hudayl wi wallahi wa rabbi al-ka'ba ay ko dum holano atto islam arde si shirko wino wallahi wa rabbil kaaba huna na fijir kaake hari o wimo menen do wana bone addi men goy wana piigol on na wargol on addi men goy ko fetti ka baa hogga men mere faala andude ono woni honde honto yaato si do fetti ka don jebbilike o watti kaafaaje den ka holgoodi o wonti e juuda men mo jebbilike en faamondiri on yaha e joni kadi menen ko dum tun addi men na piiro bay hoorejo bani Hudayl on wowli ɗum on say Asim bon sabitin ndaari ɓe nde o goto fof ka nder gite ka faamuɗo ndaarata ɗon faamuɗo tawi ɓe wolaali ɓe faamudiri ɗon ko ko ɓe wi en waɗay ka en waɗata ɓe faami ɗon ka ɓe ndaarindiri ɗon goto wiyani hiima o howay ɓe ndaarindiri haa ɓe gayni ɓe fewti ɓe Asim bon sabitin wi'i ana wallahi la uslimu nafsi li mushrikin billah o wi min on wallahi mi ɗattata hoore an mi watta juuɗe shirkoowo taw miijo ɗum komi maayay noon si memommi kono mi ɗetta juuɗe am kaafa an tan mi waɗɗa ka nder holgo mi yimmay hinalan juuɗe ma shirkoowo taafaal mi wulata mayde amiro on wowdi ko ɗum waɗde wona ɗum ƴewkodiri oɗo wiyeteɗo Asim bun sabitin e martadul ghanawi e khalidul layti ɓeeɗo tato fuɗɗi piiro ngo ɓeetato darti heddi Abdoullahi bun tarikin e zeyde bun dafna e hubayru bun abiyin ɓen ɗon tato heddi tawi joni ɓe ndaarude ko honno ɓe ukkorta ɓe fof ɓe ukkoto ka jo ɓe yahu taw ndaare ko honno ɗum waɗirte ɓeeɗo tato ukki fiira ha Asim wari e maɓɓe jeeɗiɗo jeeta toon wari mo o maayi hakkunde jeeɗiɗo ɓe o wari o waaliɗo ɓeeɗa ɗimmoɓe makko ɗiɗo wara ɓeeɗa tato kañum jebbili ɗetti kaafaaje ɗen waɗde ka nder holgo jebbili e juuɗe maɓɓe ko ɗum woni saabu Hubayru bun Adiyin yeeya ha hewtoye makka feƴƴi e makko kon anduno ɗen kon kowoni saabu oɗo Sa'id bun Amir el Jumahi naati islamu kon ko ɗo Hubayru bun Adiyin nandano yeeya makka ɓayɗo jebbilike ɗon ɓe nangimo bani Hudayl nangiɓe kamɓe ɗo tato o wiyeteɗo Abdoullahi bun tarikin wiɗon andi on wiwno wona piiro faala ɗon hakkunde amen ko andugol komin wiima ko on tomin yaata hi wo joni noon si tawi ko ɗum koen wolan men ko wolo ton kon naayon ɓatto men ɓe addi ɓoggi haɓɓugol ɓe tun oɗo darti ɓe wari mo kanɗen o wi o watta ɗum heddi ɓeeɗa ɗiɗo Zayd bun Dasna wa Hubayru bun Adiyin ɓe nangi ɓeeɗo ɗiɗo ɓe naɓɓe banu Hudayl ɓe dahiɓe toon tawi noon habaru no saaki yaajuɗo wondema Asim bon sabitin ko wona ɗo waañeede hayyan wa mayyitan rijalu bani Hudaylin warimo himo waali kono ɓe annda ko wiyete Asim bon sabitin anda sayɗen faamude habaru saaki jindi ha hewtiri ka bani Hudayl leeter iwruɗo makka ari wi worɓe iwi madina rewi ka mon ɗon mi nani on piiridi e maɓɓe hino jeeya do e ɓen o wiyeteɗo Asim bun sabitin si on nangali mo odogali haray on warimo ko wala do non daddede hore mum mudi no wallina dum ko sulafat bin tisadin tun andi ko jelu jonno e kawado dum ko bani huzail ko miskina do ko fukara da ciron taw fi khubayb da ciron taw fi zaid ibn dakhna be mari ben don da te yil titani odo sabit odo afin bon sabitin fayri be yilti ke ha be patti ke kabe warno be don kabe wali don tay afin no wali bon sabitin kono ndebe hadidata taw fuddo to kawino o jebbil ta don hore makko nan de shirkowo te yi o wiuno allahumma inni ahmi li dinika wa udabi wa anku fahmi lahmi wa azmi wa la tursir bihima ahdan min a'da'illah o wi joni ko mi woni habande ko mi woni henjande ko dina maada kan di torika ma wata jebbil teo angum e je ande mi wuri mi wayo o shirko wa tanne man ha si allah ta shirko me man fu jono ngi mo tino dire mabbe be habu ono mari se qatu billahi ta be yinti non be ari jom men bayri tawi hibe arande a simbo sabitin ta asin no wodi ko tori mo be haldi dun la toto jomi men neli jungere nyaati molana yurune kagoto wa anna kande yuri illa rabbul izzati wal jalal ne ari ne jodi e fure asin mo sabe tin on ha hubiti kay ayata te u makko jodi kaban wa aytu kay randari anda ta su ko danejo ma ko balejo fuubi fuu ayi bani hudayle ali e bitahi ngoldi hetta fure on di tappi be hoppu be buuti pap yangi tappi goddo warta jodo mandi non nyaati he wa tappu de sinaka gite ma kay so katawata puuti nay neddo on tappi be ha te sonji ibe ma fala mudi e odo kono ɓe famaali o ko aynaɗo ɓayri ɓeeɗa tato kañum ɗiɗo heddi ɓen goor ñaaji mais maali ɓe ala takko maɓɓe ko oɗo fin ñaaki ɗin aydi te ala faamu ta ɗum tato waalite maayi ñaaki ayni gooto eɓe terto on kono ɓe jokki ɗon ɓe wi ko maaɓe henndo o fure si ɓuttu heɓo awa ñaaki ɗille yerko ɓe ɓakki wo tappaɓe ko yoni tappi ɓeyaɓe ɓuuti ɓe fof ɓe hooti maɓɓe jonni ɓe feere wimi sikki fure onno ɗon sukaɓe wi fure onno ɗon minen ko hoorne men faala min naɓane min jonne sulafatu binti saadi o jonna men komin haldi kon kanko andi ko waɗata hoore men kanko ko faala wadde hoore men ko waɗugol hoore makko nden laalagal dunduru ɓeere ko yarira siyo jaafere men hakku ñaaki ɗin ayni ɗon mawɓe wii ino jeeya ko ñaaki anndira angal jinndugol jam ino jeeya ko ñaaki anndira si niɓɓitiiɗi hewtoyey ka majji ayne ɗon haaniɓa ɓe yehi ɓe jooɗi ñaaki ɗin lunndi aada few niɓɓi ɗon ɗi woni ɗon ɗi watti fure makko on dungere majji on ɗi woni ɗon haaje ɓi ɗi wi ajaban ɗo anndaka ɗum anndaka fi elmi nahal ñaaki hewtoyey jinnata yaade kañum no yiɗi hewtugol ka hoɗi ko noon haɗi ɗi hoota tawi ɓe ala haa jooni kamɓe faamude aani faamude ɗum kon nun ɗi gardani ɗo hootaari hay jemma te ñaaki fottataake jemma yaadu kono ɓe wi henndete ɗo jooni ɓayri niɗɗi gugaama tan faama hooten waalo ɗen haa bimbi ay en henndoto ɗo pour o ɓay tun o waawata e hannde hoore makko en henndoto mo tawi ɓe faamaali ko mbo ayni o pour ɓayri ɓe hooti joomi men jiɗini ndiyan bani hudayli wii gila ɓe maandi ndiyan saaƴaali e nder makka atto ɗan ɗon saaƴudewo majjan saaƴi taali ɓaawo majjan e ko taari hanndi kon waɗan haa jooni wame mola na de talla de haykaade ay saadi de tifure afi bon sabitin on majjini mo fiw yoli mo majjini fiw ha hande tariha seno wa sende wa tawide fure afi bon sabitin on ko do sura ma ko do wodiri majji fiw ñaati di reeni mo ñalorma li andam maroy mo jamma be fini bindu dari be yitaali a ajaba ayna huwa raha limaza lannahu hafiz Allah jalla wa ala wa hafiz dinahu jalla wa ala fi hayatihi ihfaz Allah yahfaz dundo joomi men wadanay dun jiyaabe be mo yi Abu Ayyub al-Ansari ne o mai o walika ka der lana e jangino dundo balle sappo e jeena e ko karmo ko be tariha janti wobbe be wi himo ka der lana be hewtaali njordi bandu makko mun sangali utaali nyande fini weto so be nyorti ma hikka ko joomi o wadi balle sappo jeena mo ka der lana o lorralu go tahi be ka der ndiya tay ko jihade ko kamteni ya don no yaade dun tay wona yi mo tay bi talen dubi chapande jeta de ayaso bibe mako be wi ta yahu o wi jodi wi ho ya in firu khifafan wa thiqalan khifafan ko onon ko mere woni thiqal jeme ru yo yaw kon no yil tan tomi yaane hore mum yaane won hore tay ona wi mo o tumbi kalana yahu gol dun non ko kalana o maybe he o tayare kapirete o may kalaw Simaudo mayi elawol jihadi faykum mayi elawol sijimbaru be porto e ka joomi men haren hudi kara hudi naji godon si tawi sulafatu bint sa'din ko dakuno kon hebali kaw hebi hebali ko wadi non adi stajaba Allahu jalla wa ala li du'a ya asim bo sabiti o wi joomi renu bandu andum e be do shirko kwadi joomi men fodi o wi wala yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila karamo ko be tafsir ni wi ki hazara ben hippi ke julbe ben ku ko imma julbe ben harana be julbe handu be ballal ngal ma dum hippi be mabbe ben wana hazara go ko julbe dum non tuwa bailan arto on ko wadata kono muskila on ko dum woni koko bedo wuru no kon ha be hebi dum woni wuraka ko sifatu akhlaq be jogino jikkuji e sifaji jomen teddin le sifangal lo teddungal joni si tawi dido accama wallinama goɗɗum go jokkama harayno hurɗini koɗo si karmo kojo goto wi kala dartuɗo hande alhaali julɓe ɓen woosi a heeɓi temedere fo e maɓɓe fayda capanɗe jeenayo on ma capanɗe jeenayo e jowo on a taway ko muttaribuna fi dinihi ko mutanakiduna kadi fi aqidatihim wa sulukihim wa ibadatihim wo fi hon ɗum ayi ay juuɗo wi'aɗo juulu imo juula wi'aɗo hooru imo hoora wi'aɗo hajju imo hajja wi'aɗo wata wujju tawa imo wujja wi'aɗo ta fenu tawa imo fena wi'aɗo wata waddu tawa o waddayi wi'aɗo wata ñow tawa o ñowayi nasa e fami wo haga mutanaqidun o ɗo no fiyodiri a sikkay o wiya fo koye o waɗu ka anna hada shay'un wa hada shay'un akhar ko ɗum cheikh mohammad hassan ɓe adde ka deftere maɓɓe amradul umma ɓe maake no jeeya ko ɓurata yawinde faminde yimɓe ɓen julɓe ɓen mbuyi annda hoolaaki tigiri diina mum kan ko hoolagol ka manki ɓe waɗi misal ngal tawata kala julɗo laaɓanɗo hoore mum reedi no renti ɗum ko goonga simo laabireedu ɓe wi waɗen misal ka joomi men wiiɗa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid na kan ko wiibu kala ko wowluda kongongol moddima ngol goni mido wattide ma dido windobe be winday dum be mara ha tawa mi do mi nyaawe dum yobe ko moddere ko bone mi lekke dulla banaye wa inna alaykum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna ka be wi fi en andu julbe ben no andi ko holare den mankiribe woti lando leydi ni noddi do joni goddo jo inimo wi hedo modda ko mon ma wolande ko mi fala ma wadde kon la wa ma wadde ko mi fala ma wadande kon la wa ma wadande ko ko woni non hakkunde men gila hande ay kun apare yum do ko kun awawata danninde awawata kun gonnude awawata kun ittude kan wadata kun don golle makku nyande fo nyande dindi ko yafinu ara tawami do er tel mi hubbina kun mi wada kun kajifa ma yalta ya ha golle kiki de tinange muti ara ha hewta do tawtami do jododa lettobe ma daro ndoddi ko mi fodu ma kon walo hubbinen kun hedi fade subhanallah fo kidama ye mun 50000 astaghfirullah damari 50000 la ilaha illa allah damari 50000 dimana kala ko yete ko azkar ma ko kalamun tayyib ko kongol labangol moddungol ngol kongol ni nani derton 50000 no wala ni ma da ko min jonnata ma din di ani nala kono si min nani ton yennugo ma min nani ton kuugo ma min nani ton nyore goddo ma min nani da woli ko ala e lawol ma e der kurajon ko won fillitaade ko feddi da nyallangal ko kongol kongol lundida e mudum dum don ara jida mare mudul loyru sappo ha nyande gilan sama ye mun amayi sama yare mun mitimina anani neddo ngi na hi lando gubba ko jonna moya wo odo si yalti kalan don fokkiti gofe iwtira bawo makko ko subhanallah dudaka ka ko yennugo yimbe be ko astaghfirullah la ilaha illa allah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliy al-azim subhanallah wa bihamdihi udirta o ka ko yennugo kala mo fotti shibo ka fo ka wole te wo batto ka wadde te wo yottina ka nyoete wo latina ene ko wonno udirta o e nyallangal dimo ande kum no dettude su'al onno udirta mo ko mo jokkimo ay goto ka be maje hey ko hola gol dina men kam mankirden na majjede kay nandi kay futi ka den sali ene en huti ma yalfiru min qawli illa ladayhi raqibun atid en huti dum wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin en huti dum o wey den huti dum kan kono non den andi en huti si den holino kon nana ta wobbe nyoodo ko udditirta damal ko allah yafolan kono kari moja kon nana ta tan hede mabbe on kari dey tigiri on yalla subhanahu wa ta'ala yafolan kono on moja wola non ko fala kon ardina istighfar ala dam te jomi ngo yi wala ni sirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam ene fewi nani wurirde en salli goto en juulay en zakkay en hajjay en horay en senay en wujjay en wadday en nyo'ay en janhoto en tonyay en la en bimana en ala bimana en wada yamira din fu waden hada din fu na sai fami yamira din de jokki en ala de acci hada din kadi de wakkire en ala de acci modi na dum do non hebata ko ko beedo hebuno ko hebata ko beedo hebuno ko ko tawgol a wakkilo to wadugol wiyaadi wadudum wakkilo da accugol wiyaadi accudi ko dum si laari odo imo halda e joomi men mi sorti kafan kammi do hiri de fi laawol bangol di torka mata goto me man si mai jomi yawtum maya wadai o wadai dum ka wadai sike no famu diri sey kala mo famu dirda gollo dir gol mo metta kono si neddo di lundi do ma darti do ma ada firi mo yon famu dir metta fi si bengu ma woni si o to do ma yenno woma jabo to do ma wola no ma tartudi o da fi kadi faleji makko din tamanku dum wa hatu mo dir de fi kanu wa tu monirde eh on ko dira do jibo ma o yenno wole do fala o yaga do kala do mil fara mi so de do dum ka betiki mam bo dadi jonna mo ya ay si do ngajon na mo ka jonna sa na fi di ala hadi jonna mo ko nyawdir gol dum non tumber ko gungan kan mo de an warta dum si jonnon enen en fala jomme wi wata yenno yenna ta hudu huda Tanyo nyoa, pata wadu wada, sa wuju wuja, sa venu fena. Jowi okan nongka di wala wune kari. Haki mejabi yudung hebo. Yudung hebike, harai aswina. Nuwai wasi kari nage ponyi, nge junja nama lantang emirangku. Pogol waka waka dade. Na dengan itu. Par go langal go kalli yer ko nge metten ar en pa nge fa man garan nge ukka den hundu ko nge metta teu didi tun nge orne pa ni ko sorte nge wayno dira mum go orne da nge tane do leu har nge ya tan ke di dallan da mo jaa maje landan no mo jaa maje kono na dam ko kurusi da yeldude joomi men himo o kordama ngal do kalmo jaa e ma Tabu ko nyamu ami hendo ma nyamu. Kumwaja. Ka. Haifai kuma. Shikumboni kungari. Ay, nyamu haka ina. Infamo ni rajoni. O wata nyamu. Kawa wa nyamu de. So. Nyamu hande. Nyamu. Sin hendi kema hande. Ayaka shirku deno. Nyamu haka ina. O harai. Kawa harata. O harai. Ena nanjo ame nko dungo ni wide koi. Dulu ni dulu lagi, orang ni tidur kau je hingga awam yang lama, jarak apa le? Aja. Ya ujang gua, ujang gua kami sali. Orang sok jari, jauh nyama awam yang lama. Kau ni uli lah. Kau ni jawab dua salola. Kau lantai dah wajan ni, akhir rumah ya. Nyandau nanggu ma, pun satir tercet di rumah ya. Iban, orang tarik kau jauh nanti. Ko eta gol detta hore mu watta jodi Allah subhanahu wa ta'ala ko ko jomme wi kon wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihi jomme yamiri ne la ba yamiri juldo dawru makko do ko jokkugol tumtum o ala kon gol addete ngol fawe e do dum falore dum wadi non beedo be andano dum mare be do no suba yottinegol nelan nelado dahabe mabbe dahaton warabe mabbe waraton haadi don enen hande en ala yamirore nda yaata yottinegol fi mayugol kone ngala yaade yottin ta khubaybu bin adi o mo wi den nangi dama do yaatin bun sabitin o bayri o nabama makka o yeyama bani khuzaydi yeyimo makka bayri den nangi mo be wadi mo jumbo tay mo wuri ni Ewino kuba gumen handa hunnu men wada sama. Kome wadu ma wono fanti. Ko an wari baba am badiri. Bo tare no ba warno ko to an. Bo to ho ara tay ide monani mo ha burti ko mo Madina. Wo be ma be ya Khubay. Khubay wi nam. Wo men fala ba sunnu de men u bayi de men u keton. O yi ko wado mi won min. Si tawi tun joni an wala lande mi ma ila ubali ko dum woni ande ande woɓe ma ɓe wii ko sunni mo yaway na yo kowtimmo wulle ndiyam wulɗam ukkenmo nder ton woɓe wi ɗum no fanɗi o yaway mayde oɗo nangge daɗo oɗo aasi oɗo hewte no makka kadi woɓɓe maɓɓe wii yonaɓe ka sello makka wonde ɓaawo haram nde ɓe duñamo Kalau jano, ugu-ugu nolong hawa hotel, wapi hei, omaya kalau lara hotel kanang. Alors, vous dites, n'arrêtez pas de venir dans le fandango. Vous demandez, oui, voilà, il y a mon hirson. Vous dites, oui, oui, oui, oui. Vous dites, oui, hirson, il y a mon kahokibu, quand on y a la taille. Si vous dites, il est casse la maillage. Quand vous mouchez la maquong, quand vous rabbez, rabbez, anni. Ene sini mai do jom yang hari kami nuelti, mendorong diri. Di akhir mungkin ni demi jitu nabi wari la muhajam bukai. Tapi saya hebat ini wari re, tapi no adiran awon ofan. Ene ko muslim arden. Kuni jaga lhan no wari re najoka. Waktu mat eroi he, menem ko meyi ni kubair, ko elak golak ko yel ko jam. Ko hetata la bidiji hakke mo haawo wara jottine moda sajjinen ceew meden siwen bere meden jottinen dakke yaran bere wolen welaydien fala do ya taje makko kutun ko fala wara jokken ko fala de awlan arana ya u kadi ya dum men bo haa heba ceew da dum tajado liba don hara wola kadi welaydi din yara bere dakke Jadi sekoni musai, jadi korun ini fairan, koni juga ada. Tetapi muhate umulan no head dari dia sama. Oh donong, kalau fui wada mudung nasi najo kugol jodoh neng enela, enen kau mau jokure? Kau mau jokure enen? Siapa lawan orang? Enela tu, jokure reo nama tu, angasiwa tu, sahil pikara kau jokura. Eh koni khubay bu warira ko warire de muni woni sabu sa'id ibn amir al-jumahi jabi islam sabu sa'id wi nim ko buri mi hawru de khubay bu kon ko tawgol baybe selliki waru golmo ni no mo himo sawno inna be makka be ngokkumo o sallego juula darde didi atto hottude joomi ma tii da fala juulu nay ade sikko hulu mayde o yewo juuli darde didi Ini huwa awal man sanna salata qabla al-maut. O juli darde didi, o aribe haqim. Sa'id ibn Amir al-Jumahi wi, ke sa'irnomu kuchung, kuchung, kuchung, kuchung, ha, kandu makonu lanni, o yukumul mi haunu de munyal makonal minanali hito makon. Minanali himu uma, minanali himu ona, minabali, minanali mu wulla mi yadi gongol makon. Wa sabirun istasibun lillah. Uwi dung fekini hakin siw. Dung fekini hakin siw. Nde hota kubaybu mai. Sa'id ibn Amir al-Jumahi kuduwa ni kamidya mako hawi ay o gorko. Munyi dongal munyal o fow. Koko munyo joki nwa kawan damere abadam. O gorko kadimo yidi mo joki do yetere muhammadu o. O wa tawon de basaruna adi kannat o wanani dukun wa me o kuma o joke ande ko homboni ninno mi tawtiku ona islamu yemade munyal ko badu ngal nafi kana fal ene ngande ko jiya ma tengo ma jatta tawai na ndiyesu ka na don wor muslimengo ko wiya ma ne walla ta ma jomba hare ko da tawtu de haa ta benguma tamai a hetta alimo ara perdi din ay bali de ko yalla neddo ko dum wanno imam ibn qayyim na dikka dawa dawa suka meedi tuubude naati islam o yehe joolirde telman ko islam o welimo o woni ton dum on de kay ko muabdinu masjid kanko noddinta kanko uddita kanko deere joolirde ne tawi da yalla tude yaabi o jarri ba don kawtal joolirde men no mari galle galle den nafaram den hodi don debbo joolino don o yaldi noddingol alal manara kama ha don ka noddinte don o hayni jiwo on ka der galle dowto Yani kaberne mako so ye yo torke o jiwo o kama o hare muhande be ngu bay o jombali to o gayni julde tumo ye ka galle mawdo o tawali mawdo to ngolandi jiwo honto babe mako jiwo mi babe nan alaga ko nu fala da suka wi mi fala e babe ma o kama mi jombe jiwo mi mok mi babe nan o katala ma passe menen ko men naparan onon ko julde julde jombatala suka wi kere ko fi du du hatta o kama Wahi, bin, kuagati ni arte, konu reusin odo, konu ngarciri odo, sina perdi, kuwi ni arte, o yehi haa o juuloyo alaa sara o arti tawi mawɗo on ari o jooɗi o yewtide mawɗo on mawɗo on wii ella fuu alaa ko haɗatama mi okkude ma ɓiɗɗo an on illa bi ikhtilaafi diinina diina min wonaa gootum anta muslim ana nasrani ɓiɗɗo an on mi hokkataamo juulɗo sukan jooɗi ugginii ko juuɗi sayda ma maccitoore udditanike mo o wii wa in tanassartu si mi woni nasaraano mi tawti on hokkata lammu ɗi mi hokkata subhanallah sukan wii idan ushhidullaha wa ushhiduka anni bari'un min muhammadin wa diini o wii mi seedinii joomi men mi seedinima miɗo danndii gila hannde muhammadu e diina makko ka mi tawti on ka diina mo fiya hokkan jiyo ma on imam ibnu qayyim ɓe maaki kala mo kalkilaali ka maayata ɗon o annda naaka wonɗa ɗon kalkilta ko honde maayata mayde si tawiima honno maayirta est ce que koko jokkunoɗa ko maayidata e mum oɗo suka immike no yeddi joomi men danndi e nelaaɗo islam himo yiltaade kanko e mawɗon ɓe waddi ahadi jooni yo aroy o okka mo jo makko on imam ibnu qayyim ɓe maaki ka addaa'u wa dawa suka on yeggitiino ko ƴawɗum dow himo tippaade kala aaɗi o woofiti ka escaliyewol aranol o yaniri hoɓɓudu ndum o daafi haa ka sattitiingo mawɗo on jogi jaɓɓagol mo wallitoomo tawi o ɓutti jooni noon o jokki islamu o woni mo addinul masjid noddinoo ka juulirde ahi naatinna gonngol ɗaɓɓa o woni fermo o juulirde nden fermita waaloo ka juulirde gollanoo juulirde nden kono sakkitorde ngurndan ɗan si oɗo jiyo perdiniimo diina makko kane golle makko ɗe o maayi kadi o heɓaali o juuya hara o hendino hanno ko ɗaɓɓunoo ko heɓike kono jooni noon tabarra a minal diini walam yahsul ala muradihi o danndike islam e nelaaɗo o maayi jiwon wonaale juuɗe makko ene perdino ɓuri ɗum allah subahanahu wa taala danndi en idan ko ma kalkilen ko jogiɗen ɗo kon kalkilen ko honno maayirten tawti en naɓoray ɗum kaa en ngajjay ɗum fiya hen ko wan noon innal umuru bi hawatini ha fiiji ɗin fof ko kadi lanmi ɗon ɗi ñaawete so a darnii suudu a soki a waɗii fof a waɗaali cippooji a hoɗataa ɗon kadi hawatini heɓaaki ka kala ko fuɗɗaa fi timmaali alaa nafoore allah subahanahu wa taala artito en حسن الخاتمة أن ترى ما يدان بأن يسوء الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته